अंशित्व हेतु के द्वारा मिथ्या तो निश्चय वो अनुमान किया शिक्षदाचार्य ने। अयम पतः एत तंतुनिष्ठ अत्यंता प्रतियोगी अंशित्व इतना ये पट इसी तंत्र में इसका अभाव है। जिस तंत्र में पट समवेत है उसी तंत्र में पट का अभाव है। तंतु के तंतु में समवेत पट, पट का समवाय कौन होगा? पट समवाय तंतु में पट का अत्यंत अभाव। एक तंतु करके पट का समवाय कारण तंतु को लेकर के इसी तंतु में ये पट का अभाव। जहाँ पट जहाँ समवेत नहीं है असमवेत है वहाँ तो पट प्राप्त ही नहीं। पट यहाँ है अन्यत्र प्राप्त है कि ये पट अन्य पट है तो पट तो अन्यत्र प्राप्त नहीं। जहाँ समवेत है वहाँ भी पट नहीं है, जहाँ पट समवेत वहाँ भी नहीं है पट, तो मिथ्या हुआ। पट को मिथ्या सिद्ध करने के लिए इसी के समवाय कारण तंतु में इसका अभाव है। ऐसा कहने पर सिद्धांत पूर्व विषय ने कहा इसके द्वारा सिद्ध हो जाएगा। इसे कपिस में होगा वृक्ष में है और उसका अभावी वृक्ष में है, इसको कहते अज्ञात वृत्ति। साधार समानाधिकरण अज्ञात वृत्ति क्यों कपिस में के अभाव के अधिकरण में कपिस में रहेगा। जो स्वप से कपिस में ले लिया स्वाभाव होगा कपिस में अभाव, उसका समानाधिकरण स्वयं हो गया कपिस में। कपिस में अभाव का समानाधिकरण कौन हुआ? कपिस में। उसी कपिस में आएगा साधारण समानाधिकरण। ये अव्याप वृत्ति तो अव्याप वृत्ति होने से एक देश में कपिस में है तो एक देश में नहीं है। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा इसी तंतु में पट है एक देश में और एक देश में पट नहीं है। किसी तंतु में जब एक देश में पट हो एक देश में पट नहीं हो तो पट को क्या कहेंगे? अव्याप वृत्ति। जैसे वृक्ष में एक देश में शाखा में कपिस में गए मूल्य में कपिस में नहीं है तो हो गया अव्यापूर्ति। इसी प्रकार पट अव्यापूर्ति हो जाएगा। इतने हो तो अर्थांत हो आप मिथ्या सिद्ध करने के लिए मिथ्या तो अनुमान करने के लिए अनुमान प्रयोग करते हो क्योंकि सिद्ध हुआ पट अव्यापूर्ति है। अर्थांत हुआ अनभिप्रेत अर्थ सिद्ध, ये जो अभिप्रेत नहीं है वो सिद्ध हो गया। सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? मिथ्या तो निश्चय करना सिद्ध क्या हुआ? एक देश में पटा एक देश में पटा नहीं तो अभ्यापूर्ति सिद्ध हुआ। ऐसा कहने पर सिद्धांत ने उत्तर दिया ये ठीक नहीं, क्योंकि एक देश में पट और पटा भाव दोनों वास्तव होंगे ये नहीं हो सकता है। पट अभ्यापूर्ति हो तो पट अपने समवाय काल में पटा है और पटकार है। एक ही देश में पट तदभाव दोनों एकाधिकरण रहेंगे तो भाव अभाव में जो विरोध होता है लोक में जगत में उसको छोड़ना पड़ेगा। दत्त जलांजलि को समझ गया। और तार्किक लोग जो मानते संयोग संयोग भाव एक देश में कभी वो भी हम नहीं मानते हैं। संयोग का अधिकरण शाखा है, अभाव का अधिकरण मूल है। तार्किक लोग क्या कहते कपि संयोग वृक्ष में है उसका आवश्यक होता है शाखा और मूल होता है आवश्यक कपि संयोग अभाव का। वेदांति कहते जिसको आप अवच्छेद कहते हो वही अधिकरण है। कपिसंयोग का अधिकरण शाखा और कपिसंयोग अभाव का अधिकरण मूल दोनों का एक अधिकरण हो गया। भिन्नाधिकरण है, भिन्नाधिकरण में विरोध नहीं। पर्वत में वन्य ह्रद में जल है जल वन्य अभाव विरोध है। एक अधिकरण दोनों रहे तो विरोध होगा, भिन्नाधिकरण तो कोई विरोध नहीं। इसलिए हम कहते संयोग तद अभाव दोनों में एकाधिकरण होते तो नहीं मानते हैं। यदि मानेंगे अभ्यापूर्ति मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा? जो अनुमान करते अयम पट एक तंतु निश्चय अत्यंत अभाव प्रति अत्यंत अभाव का विशेषण दे देंगे। एक तंतु तो अवच्छिन्न वृत्ति एक तंतु तो अवच्छिन्न वृत्ति तुम अत्यंत अभाव से विशेषण दे अभ्यपूर्ण एक तंतु तो अवच्छिन्न वृत्तिरस्य पट से पट की वृत्ति कहाँ? एक तंतु तो अवच्छिन्न तंतु सामान्य में तंतु पूरा तंतु में उसका अभाव है। ये पूरा तंतु में उसका अभाव कहें तो एक देश में भाव एक देश में अभाव यह सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ये विशेषण देंगे एक तंतुता अवच्छिन्न वृत्ति जैसे पट से सपट एक तंतुता अवच्छिन्न वृत्ति अत्यंत अभाव का भी पठन है अत्यंत अभाव। एक तत्वने वित्तीय से कस्य अत्यंत अभाव अत्यंत क्यों अत्यंत अभाव का विशेषण है। एक तंतु सामान्य में वृत्ति जिस अत्यंत अभाव का वह अत्यंत अभाव हो गया। एक तंतु का आवश्यक वृत्ति अर्थात तंतु सामान्य में रहेगा अत्यंत अभाव सर्वत्र तो व्यावृत्ति होगा। एक देश में यदि रहे एक देश में नहीं रहे तो व्यावृत्ति पूरा तंतु सर्वत्र तंतु सामान्य में अत्यंत अभाव है तो अव्यावृत्ति तो सिद्ध नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार एक काल में पट है अन्य काल में पट अभाव पटे की उत्पत्ति के पहले पट का अभाव उत्पत्ति होने के बाद पट रहा तो मिथ्या कौन पट है अभाव कोई मिथ्या नहीं इसलिए कहना पड़ेगा एक तत्कालीन पट अभाव अयम पट एक तंतुनिष्ठ तंतुत्वावचन वृत्ति का अत्यंताभाव एक तत्कालीन अत्यंताभाव प्रतियुक्त अयम पट एक तंतुनिष्ठ एक तत्कालीन अत्यंताभाव प्रतियुक्त अर्थात वर्तमान कारण अत्यंत अभाव का प्रति अन्य कारण नहीं जिस काल में पट दिखता है उसी काल में उसका अभाव है। अव्यापूर्ति दो प्रकार होते हैं एक कालिक अव्यापूर्ति एक दैशिक अव्यापूर्ति एक देश में कपित होगा एक देश में कपित का अभाव इसको कहते हैं दैशिक अव्यापूर्ति। कालिक अव्यापूर्ति एक काल में गुण एक काल में गुण अभाव घट में उत्पत्ति काल में गुण का अभाव अन्य काल में गुण है ये हो गया गुण भी रूप भी घट में अव्यापक वृत्ति दैशिक कालिक एक काल में रूप एक काल में रूप अभाव। ठीक इसी प्रकार एक काल में पट एक काल में पट अभाव ये सिद्ध हो जाएगा उत्पत्ति के पहले पट अभाव और उत्पत्ति के बाद पट है तो फिर क्या सिद्ध होगा मिथ्या तो हुआ नहीं होगा। इसलिए एक तत्कालीन भी विशेषण देना ऐसा देने से क्या लाभ होगा कालांतर अभाव को लेकर के अर्थांतर नहीं है नहीं तो वर्तमान काल में पट है अरे पट तंतु अलग कर दिया तंतु अलग कर दिया पट का अभाव हो गया तो मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ उत्पत्ति के पहले पट अभाव था इसको लेकर के अर्थांतर अव्यावृत्ति कालिक अव्यावृत्ति पट में सिद्ध आ जाएगा। क्या हो जाएगा पट कालिक अव्यावृत्ति ये सिद्ध हो जाएगा भिन्न कालीन अभाव को लेकर के किंतु अभाव का विशेषण दे देंगे एतत् कालीन अत्यंत अभाव जिस समय पट दिखता इसी काल में अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कहेंगे तो कालांतर अभाव को ले सकते हैं वर्तमान काल अभाव लेना इसलिए अन्य काल अभाव को लेकर के अर्थांतर नहीं होगा। उसके बाद पूर्व पक्षी कहता है तंतु में पटक प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष की तरह बाध हो जाएगा आप कहते हैं तंतु में पट का अभाव है क्योंकि स्पष्ट दिखता है ऐसा तंतु समय तो पट यह तंतु से पट ये प्रत्यक्ष की तरह बाध हो जाएगा अनुमान जैसे वर्णित अनुष्ण द्रव्यत्वाद आगे जलवत जल को दृष्टांत करके वर्णि में अनुष्ण की सीधा करेंगे इसमें कोई दोष है क्या दोष है बाधित बाधित विषय का तो साध्य बाधित है वन में अनुसार तो सिद्ध करते हैं तविंद्र के द्वारा स्पर्श करो प्रार्थना प्रत्यक्ष क्या होता है निश्चय उष्ण स्पर्श है अनुष्ण तो है तो उष्ण स्पर्श से अनुमान का जो विषय है अनुष्ण तो उसका बाध हो जाता है बाधित विषय कौन से वनिर अनुष्ण द्रव्य जलवत ये अनुमान सद अनुमान नहीं है क्योंकि इसका साध्य प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। ठीक है आप अनुमान का तो अयम पट एक तंतु निश्चय अत्यंत प्रतियोगी अर्थात इस तंतु में पट का अभाव है किंतु प्रत्यक्ष होता यह तंतु से पट प्रत्यक्ष द्वारा अनुमान का बाध हो जाएगा न च यह तंतु से पट इति प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित न तसे भ्रम साधारणतया जो यहाँ प्रत्यक्ष है ये प्रत्यक्ष तो भ्रम प्रमा साधारण भ्रम में भी है प्रभा में भी है चंद्र प्रादेशिक दिखता है इतने बड़ा वो प्रत्यक्ष है ना नहीं ये प्रत्यक्ष हुआ तो भ्रम ही यथार्थ है भ्रम दिखता है इतना किंतु ज्योतिष शास्त्र से नाल में बहुत बड़ा है वैज्ञानिकों लोग कहते बहुत बड़ा है दिखता है छोटा जो नक्षत्र दिखते छोटे छोटे इतने छोटे छोटे है सूर्य से कितने करोड़ों करोड़ों बड़ा होता है नक्षत्र दिखता है इतने इतने तो प्रत्यक्ष के द्वारा बाधित तरीके से प्रत्यक्ष में तो भ्रम प्रत्यक्ष होता है प्रमादी इसे प्रत्यक्ष में अप्रमाण शंका है तो चंद्र प्रादेशिक तो प्रत्यक्ष के समान अप्रमाण शंका आस्कंदित नास्कंदित है युक्त अप्रमाण शंका से युक्त होने से प्रत्यक्ष वो बाधक नहीं होगा, दुर्बल हो गया। जिस ज्ञान में अप्रमाण शंका रहे होगी वो ज्ञान प्रबल है, दुर्बल हो गया। अप्रमाण शंका हो तो बाधक नहीं होगा। और बाध इसमें आगे आएगा जो प्रकरण इस अनुमान का, बाध का उद्धार करेंगे विस्तरण एतद वचन, इसका अच्छी तरह से कहेंगे। प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनुमान का विषय साध्य बाधित नहीं है। अभी इसके ऊपर पूर्व भी कहता है पटत अंशी है सावैव है, और ये पत्र जिस तंत्र में दिखता है अन्यत्र ये पत्र समवेत है क्या? अन्यत्र असमवेत, अन्य में असमवेत होकर के जो अंशित्व है, अंशित्व मतलब समवाय करेगा, जो निरवय वस्तु आकाश परमाणु वो कहीं समवायसन से नहीं रहते, सावय वस्तु समवायसन से रहता है, अंशित्व होने से समवायसन से रहेगा, किंतु अन्य तो समवायसन से नहीं रहता है। जो समवायसन से रहता है किंतु अन्य तो नहीं रहता है तो कहाँ रहेगा? इसी में रहेगा। अंशित्व होते हुए अन्यत्र असमवेत है तो ये तो तंत्र समवेत होगा, अन्य समवेत अन्यत्र असमवेत, इसे पटको अन्यत्र समवेत कोई मानता है क्या? अन्य असमवेत जो पट है इसमें जो अंशित्व है ये तो तंत्र समवेत तत्व मिला ना युतम, इसी तंत्र में समवेत नहीं होगा तो अंशित्व नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो आपने अंशित्व हेतु के द्वारा मिथ्या से सिद्ध करते हो, अंशित्व हेतु के द्वारा क्या सिद्ध होगा? ये तो तंत्र समवेत तत्व सिद्ध होगा, इस तंत्र में है क्या सिद्ध होगा? ये पट ये तो तंत्र समवेत अंशित्व, अन्य तो जो समवेत नहीं अंशी है वो इस तंत्र में समवाय संस्कार है। तो अंशित्व हेतु के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? अन्य असमवेत से अंशित्व हेतु के द्वारा सिद्ध हुआ ए तंत्र समवेत, तो इसे तंत्र में पट है ये सिद्ध हुआ, मिथ्या सिद्ध करने के जा रहे थे, सिद्ध क्या हो गया? ये पट इस तंत्र में है, विरुद्ध हेतु हो गया, साध्य व्याप्त हेतु विरुद्ध, साध्याभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध, साध्य आप इस पट का अभाव उसका अभाव गया कि पटित में है उसके व्याप्त हेतु हो गया अंशित्व, अंशित्व के द्वारा सिद्ध हो गया इन तंत्र में पट है, अभाव सिद्ध करने जा रहे थे विरुद्ध हेतु होगा। इसके ऊपर सिद्धांत कहता है विरुद्ध हेतु नहीं है, क्योंकि जो अंशित्व है हेतु है वो साध्य के साथ कोई उसका विरोध नहीं, साध्य के साथ विरोध होगा ना तो विरुद्ध कहा जाए, साध्य अभाव व्याप्त, जहाँ विरुद्ध हेतु रहेगा वहाँ साध्याभाव रहेगा, साध्य रहेगा। ऐसे घट घटो नित्य है कृतकत्वाद कार्यत्व, घट में नित्यत्व सिद्ध करेंगे, हेतु क्या है? कार्यत्व, जहाँ जहाँ कार्यत्व रहता है वहाँ वहाँ नित्यत्व रहता है ना, ये क्या है? नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व से व्याप्त हेतु कृतकत्व, नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व, अनित्यत्व व्याप्त हेतु कृतकत्व, कृतकत्व हेतु को देते है अयम घट नित्य कृतकत्व, ठीक है तुम्हें विरुद्ध हेतु, क्योंकि जहाँ कृतकत्व रहता है वहाँ नित्यत्व नहीं रहता है, विरुद्ध है, कृतकत्व रहेगा तो वहाँ नित्यत्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार यदि यहाँ होता है ना अंशित्व रहेगा, अंशित्व रहेगा तो साध्य वहाँ नहीं रहे तो विरुद्ध हेतु होगा, जहाँ विरुद्ध हेतु रहेगा उसके अधिकरण साध्य रहता है, साध्य अभाव रहेगा, जहाँ कृतकत्व रहेगा वहाँ नित्यत्व रहेगा नहीं रहेगा। यदि विरुद्ध हेतु रहेगा उसके साथ साध्य नहीं रहता है, साध्य के साथ विरुद्ध हेतु का विरुद्ध है, अंश कृतकत्व रहेगा तो वहाँ नित्यत्व नहीं रहता है, इसलिए विरुद्ध हेतु। किंतु यहाँ क्या है? अंशित्व रहता है और साध्य भी रहेगा, साध्य क्या है? पट का अभाव, पट में अंशित है और तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त भी पट में आए, जिस पट में अंशित हेतु है उसी पट में एक तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियुक्त भी रहेगा, अंश साध्य रह गया, पट में अंशित रहा साध्य भी रहा, तो साध्य के साथ अंशित का विरुद्ध हुआ नहीं हुआ, क्योंकि एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त भी पट से एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त भी पट में एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त रहने पर भी एक तंतु समय तत्व से सत्य न पट में तत्र पट में इसी पटल एक तंतु निष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त अर्थात इसी तंतु में पटक अभाव इसी पट में एक तंतु निष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त भी रहा और एक तंतु समवेत तो भी है क्योंकि हम जिस तंतु को पक्ष बनाते हैं किस तंतु को पट के समवाय कारण तंतु को पक्ष बनाए पट समवाय तंतु में पट का अभाव करते हैं इसलिए पट में एक तंतु समवेत तो है नहीं जो पट इस तंतु में समवेत है उसी पट एक तंतु निष्ठ अत्यंत भाव का प्रतीक हम सिद्ध करते हैं तब क्या हो तंतु में समवेत जो पट है वही पट में उसी पट में एक तंतु निष्ठ अत्यंत भाव प्रतीक सिद्ध कर रहे इसलिए पट में क्या क्या रहा एक तंतु समवेत तो रहा एक तंतु निष्ठ अत्यंत भाव प्रतीक रहा अंशित रहा तो अंशित हेतु के साथ हमारे अनुमान का साध्य जो एक तंत्र निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियुक्त तो कोई विरुद्ध हुआ विरुद्ध नहीं एक संवेत तो भी रहा कोई विरुद्ध नहीं एक तंत्र निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतियुक्त होने पर भी पट में एक तंत्र समवेतत्व से समवेतत्व से तो चाहिए बनाया क्या समवेतत्व से समवेतत्व नहीं समवेतत्व से सत्य न अंशित्व से साध्य के साथ कोई विरुद्ध नहीं और ये पूर्व विषय का अभिप्राय है यदि इस तंतु में समवेत है पट क्या क्या कहेंगे इस पट के अवयव तंतु में पट यदि समवेत होगा तो पट तंतुनिष्ठ अत्यंत भाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए इस तंतु में पट समय संस रहेगा यदि तैसी तंतु में पट समय संस रहा तो उसी तंतु में ये तंतु में पट समय संस रहा तो इस तंतु में पट का अभाव नहीं रहे एक तो तंतु निश्चय अत्यंत भाव का प्रतियोगी बनेगा पता क्या बनेगा अप्रति जहां जहां एक तंतु संवेतत्वम वहां वहां एक तंतु निश्चय अत्यंत भाव अप्रतियोगितम अथवा जहां जहां एक तंतु निश्चय अत्यंत भाव अप्रतियोगितम तत्र एक तंतु संवेतत्वम ये पूर्व भी कहना चाहता है सिद्धांत कदाई थी कि नहीं देखो एक निश्चय अत्यंत भाव प्रतियोगितम ही एक समवेत से प्रयोजक न होती प्रयोजक का था समव्यापकम व्याप्य सदी व्यापकोपम व्याप्ति दोनों प्रकार है एक निश्चय अत्यंत अप्रतियुक्त रहेगा तो एक समवेत आएगा इसे पट में एक निश्चय अत्यंत प्रतियुक्त आएगा अप्रतियुक्त तो एक समवेत आए जिस पट में एक समवेत आएगा उसी पट में एक निश्चय अत्यंत अप्रतियुक्त रहेगा ये पूर्व विषय कहना चाहता है सिद्धांत कहता है कि नहीं है ऐसा भी मानोगे ना जो केवलान्वय धर्म है कहाँ उसका अत्यंत भाव रहेगा कहीं नहीं जो केवलान्वय है तब अत्यंत भाव का अप्रतियोगी है प्रमेय तो अभिधेयत्व आदि केवलान्वय प्रमेयत्व का भाव कहाँ रहता है कहीं किंचन अत्यंत भाव का अप्रतियोगी अत्यंत भाव का प्रतीक बनेगा प्रमेय तो अभिधेयत्व अप्रतियोगी बनेगा अत्यंत भाव अप्रतियुक्त बनेगा प्रतियुक्त बनेगा तो यदि एक निष्ठ अत्यंत भाव अप्रतियुक्त बनाया नहीं अप्रमेय अभिधेयत्व में एक तंतु निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियुक्तम बनेगा सर्वत्र रहता केवल नहीं सर्वत्र रहेगा उसका अत्यंत भाव कहीं भी नहीं रहता है ये तंतु में उसका अभाव रहेगा केवल नहीं धर्म का नहीं रहेगा तो एक तंतु निष्ठ अत्यंत भाव का प्रतियोगी बनेगा अप्रतियोगी बनेगा तो केवल नहीं धर्म पदार्थ में एक तंतु निश्चय अत्यंत भाव प्रतियुक्त आया है ना नहीं प्रमेयत्व अभिधेयत्व आदि एक तंतु निश्चय अत्यंत भाव का अप्रतियोगी जितने केवलान्वय धर्म है सब एक तंतु निश्चय अत्यंत भाव के अप्रतियोगी इसमें क्या रहेगा एक तंतु निश्चय अत्यंत भाव अप्रतियोगित यदि प्रयोजक उसका व्याप्यत्व सति व्यापक तो एक संवृत्त तो मानोगे यत्र यत्र एक तंतु निश्चय अत्यंत भाव प्रतियुक्त तत्त एक संवेत संस्यात केवल नहीं धर्म जितने सब एक संवेत है क्या प्रमेय तो अभिधेय तो समय संस नहीं जाते प्रमेय तो अभिधेय तो अभी एक संवेत है समय संस रहे नहीं रहे देखो ये परमति ये परमत को लेकर देते हैं न्याय मत का केवल नहीं धर्म मात्र से क्योंकि हमारे मत में कोई केवल नहीं है सबका अभाव ब्रह्म में नेह नाना की चिंतन ब्रह्म में किसका अभाव नहीं है सबका भाव है ज्यादा प्रपंच का केवल अमी पदा को कही प्रमेय का विधि कोई है जिसका अभाव कहे नहीं हुआ ब्रह्म में सबका अभाव, किंतु परम तो मानते हैं प्रमेय तो अभिधेय तो सर्वत्र रहेगा, उसका अभाव कहीं भी नहीं रहेगा मानते। हम तो कहते ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म में प्रमेय तो अभिधेय का भी अभाव ही, केवल अमी धर्म मात्र से क्या होना चाहिए, केवल अमी धर्म में एक निष्ठ अत्यंता भावा प्रतियोगिता अन्य से क्या होना चाहिए, एक संवित्तता होना चाहिए, एक संवित्तता पते इसे ये प्रयोजक नहीं, तो फिर प्रयोजक क्या है, एक संवित्त होने के लिए क्या प्रयोजक है, एक निष्ठ प्रागा प्रतियोगितम, एक निष्ठ प्रागा प्रतियोगि इसी तंत्र में जिसका प्राग भाव होता है वही इसमें संवित्त होगा। जिस तंत्र में इस तंत्र में किसका प्रागभाव है, इसी पट का प्रागभाव है, वो पट इसमें सामवेत है। ध्वंस और प्रागभाव समवाय काल में रहते हैं, घट का ध्वंस घट का प्रागभाव कहाँ रहेगा, कपाल में है। पट का ध्वंस पट का प्रागभाव कहाँ रहेगा, तंतु से। जहाँ प्रागभाव रहता है वहाँ उसी में ही पट समवेत होगा, कार्य बनेगा। जहाँ पट का प्रागभाव रहेगा वहीं पट बनेगा, कपाल में घट का प्रागभाव है कपाल में घट बनता है, इस तंतु में अन्य पट का प्रागभाव रहेगा नहीं रहेगा, उसी तंतु में पट का प्रागभाव, इस पट का प्रागभाव इस तंतु में रहेगा, इसे ये पट इस तंतु में साबित नहीं होता है। जो जिस पट में एक तंतुनिष्ठ प्रागभाव प्रतियोगित आएगा उसी पट में एक साबित आएगा, तो एक सौम्य तत्व का प्रयोजन क्या हुआ, एक निष्ठ प्राग प्रतियोगितम, एक निष्ठ ध्वंस प्रतियोगितम, देखो दिया है एक निष्ठ प्राग प्रतियोगित्व आदिकम, एक निष्ठ प्राग प्रतियोगितम आदि से एक निष्ठ ध्वंस प्रतियोगितम, ये प्रयोजक किसके लिए, एक सौम्य तत्व यत्र यत्र एक निष्ठ प्राग प्रतियोगितम तत तत एक सौम्य तत्व, यत्र यत्र एक सामवेतत्वम तत्र तत्र एक निष्ठ प्रागः प्रतियोगितम, ये होगा। तो ये जो एक निष्ठ अत्यंत प्रतियोगिते जो एक पट एक निष्ठ प्रागः प्रतियोगी है तंतुनिष्ठ है, पट में एक तंतुनिष्ठ प्रागः प्रतियोगिता है, जिस तंतु में पट का प्रागः रहेगा उसी तंतु में पट का अत्यंत रसता है नहीं। प्राचीन लोग कहते हैं अत्यंत भाव प्राग ध्वंस के अधिकरण में नहीं रहेगा, किन्तु नव्य लोग कहते हैं प्राग के अधिकरण में ध्वंस के अधिकरण में भी अत्यंत भाव रहता है। इसलिए जहाँ तंतु जिस तंतु में पट का प्राग भाव है उन्हीं तंतु में पट का अत्यंत भाव, इसे जिस पट में एतनिष्ठ प्राग प्रतियोगित आया उसी पट में एतनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित आएगा। देखो तत्स एक निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित भी न वृद्धन, इसे पट में एक निष्ठ अत्यंत प्रतियोगित भी है और एक निष्ठ प्रागभाव प्रतियोगित भी है, एक निष्ठ प्रागभाव प्रतियोगित रहने से क्या होगा, एक समय तो चाहिए आया एक निष्ठ प्रागभाव प्रतियोगित रहने से पट में क्या आएगा, एक समय तो चाहिए और एक निष्ठ अत्यंत प्रतियोगित रहने से क्या होगा, पट में क्या होगा, ये पट स्तंभ में समवेत भी है और पट का अभ्याव तंत्र में है, इसलिए पट क्या होगा अत्यंत प्रत्येक न वृद्ध में उपवाद से न दशा पहले कहा प्रागह ध्वंस का अधिकरण अत्यंत रसता है, ये पहले इकतालीस प्रश्न में आया है। एक सामित्व एक सामित्व तो क्या है, एक सामित्व का क्या अर्थ करेंगे, एक तस्मिन समवाय संबंध में वर्तमानत्म, समवाय संबंध वेदांति मानते हैं नहीं, नित्य संबंध समवाय कोई संबंध नित्य होगा वेदांत मत में, इसलिए जो समवाय तार्किक लोग होते उसको वेदांत नहीं मानते। तो एक समवेत तो तुम्हारे मत में कैसे होगा, क्या एक समवेत तो का अर्थ है ये तो उपादान तत्व, ये तद उपादान भी इसके पट सी सपट एक तद उपादान कह उसमें रहेगा एक तद उपादान तत्व, एक समवेत होता है पट पट में एक समवेत तो किम ये तद उपादान तत्व, न तो नित्य संबंध सालितम, नित्य संबंध उत्तम ऐसा अर्थ नहीं लेना। समवाय क्या है, नित्य संबंध समवाय, समवेत तो क्या होगा, नित्य संबंध समवाय जिसमें रहेगा ऐसा अर्थ नहीं करना, क्यों नित्य संबंध हम नहीं मानते, त तस्वीर अनभ्य भगवान कस्य विकस्य समवाय से नित्य संबंध से समवाय से अस्वीकारा। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी एक सप्तपक्ष अनुमान करता है मनु आप क्या कहते हैं अयम पट एत संतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी। पूर्व पक्षी कहता है अयम पट एत संतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी न जो आपका साध्य उसका अभाव। आपका साध्य क्या है एत संतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियुक्त और पूर्व पक्षी क्या एत संतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त का अभाव। आपका हेतु है अंशित्व उसका हेतु है एत संत आरब्धत्व अयम पट एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी न एक तंतु आरब्धत्व इसी तंतु में तंतु से आरब्ध हुआ पट ये तंत्रता में तो उनसे इस तंतु में पट का अभाव नहीं रहेगा। हेतु क्या है एक तंतु आरब्धत्व व्याप्ति कहाँ होगा व्याप्ति के लिए दृष्टांत नहीं मिलेगा केवल व्यक्ति के जहाँ साध्य नहीं रहेगा वहाँ हेतु नहीं रहेगा। साध्य क्या है एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी न तो साध्य का अभाव क्या हुआ जहाँ एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी कौन सिद्ध है इस तंतु में अत्यंत अभाव किसका है अन्य पट घटाधिक जो घट है वो घट इस तंतु में है क्या अन्य पट इस तंतु में है क्या एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी तो घट पटाधि में सीधा अन्य पट में सीधा है। जहाँ साध्य का अभाव हुआ वहाँ एक तंतु आरब्ध कर गया साध्य हो गया एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुतम एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुत साध्य का अभाव हुआ। साध्य पूर्व पक्षी के अनुमान में साध्य क्या है एक तंतुनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियुत्व का अभाव उसका अभाव क्या हुआ एक तंतुनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियुतम कहाँ सिद्ध है अन्य पट में घट में सिद्ध है जहाँ जहाँ एक तंतुनिष्ठ पट में तो सिद्ध भी नहीं हुआ आप अनुमान करना चाहते हो तो तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी पट अभी सिद्ध हुआ क्या जहाँ सिद्ध है अन्य पट में घट में एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी तो सिद्ध है वहाँ वहाँ एक तो आरब्ध करेगा मेरे हेतु का अभाव रहा जहाँ साध्य का अभाव वहाँ हेतु का अभाव हुआ हो गया व्यतिरिक दृष्टान्त हो गया दृष्टान्त कौन हुआ पटांतर एक तंत्र आरब्ध था व्यतिरिकण पटांतरगत इसके तरह क्या हुआ सिद्धांति अनुमान का प्रतिरोध हुआ सब प्रतिपक्ष अनुमान आरंभ किया प्रस्तुत क्या किसने पूरे पीछे प्रतिरोध है साध्य क्या है एक तंतुष्ट अत्यंत प्रतियुक्त का अभाव साध्य है ना एक तंतुष्ट अत्यंत प्रतियुक्त का अभाव कहाँ सिद्ध है सर्वत्र प्रकार में एक तंतुष्ट अत्यंत प्रतियुक्त सिद्ध है प्रतियुक्त का अभाव कहाँ सिद्ध है एक तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त का अभाव कहाँ सिद्ध है इस पट में कहाँ सिद्ध हुआ ये तो विवाद यहाँ कहीं सिद्ध है पक्ष भिन्न में दिखाना पड़ेगा दृष्टांत तो साध्य अप्रसिद्ध हो जाएगा अप्रसिद्ध हो जाए तो अनुमान कैसे करेंगे साध्य पहले कहीं प्रसिद्ध होना चाहिए नहीं तो क्या अनुमान करेंगे भूमि शशि विषाणु लेखिनी पृथ्वी पर यह नैवम तैवम यथा घट यथा नहीं यथा जलम यथा आकाश गगन गगन में शशि विषाणु लेखिन तो नहीं है और पृथ्वी तो भी नहीं रहा इसे पृथ्वी तो है तो शशि विषाणु लेकर रहेगा शशि विषाणु के द्वारा लेखा चिन्ह इतना अनुमान होगा साध्य प्रसिद्ध है जैसे पृथ्वी इतर भेद होती गंधवत्व क्या है दृष्टान्त होता है यह नैवम तैवम यथा यदि इतर भेद न विद्यते न तद गंधवत यथा जलम व्यतिरिक केवल व्यतिरिक पृथ्वी इतर भेद विद्यते साध्य क्या है इतर भेद इतर भेद कहाँ प्रसिद्ध है पृथ्वी में इतर भेद पृथ्वी में ही सिद्ध करना अन्यत्र इतर भेद है क्या कहीं नहीं तभी तो केवल व्यतिरिक अनुमान है साध्य जब कहीं प्रसिद्ध हो जाए तो मिल जाए तो अन्य दृष्टांत हो जाएगा केवल व्यतिरिक होने का साध्य कहीं प्रसिद्ध नहीं है कहीं एक स्थान में प्रसिद्ध नहीं किंतु साध्य प्रसिद्ध नहीं है इतर भेद जल भेद प्रसिद्ध है जल भेद वायु आदि में पृथ्वी तेज भेद वायु का आकाश का सब का प्रत्येक भेद प्रसिद्ध है इतर भेद प्रसिद्ध है हाँ इतर भेद का अधिकरण प्रसिद्ध नहीं इतर भेद प्रसिद्ध है ना नहीं इसलिए अनुमान में दोष नहीं पृथ्वी इतर भेद विद्या से गंधर्व स्वाद साध्य क्या है? इतर भेद साध्य इतर भेद प्रसिद्ध है क्या? इतर भेद प्रसिद्ध है क्या? प्रसिद्ध नहीं। इतर भेद का आश्रय अधिकरण प्रसिद्ध नहीं। कहाँ इतर भेद रहेगा ये प्रसिद्ध नहीं, किंतु इतर भेद अलग अलग भेद प्रसिद्ध है ना? नहीं, सबका भेद प्रसिद्ध है, इतर भेद प्रसिद्ध है, इतर भेद का आश्रय प्रसिद्ध नहीं। साध्य इतर भेद प्रसिद्ध है। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो आपका साध्य है ये तो तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियुक्त का अभाव प्रसिद्ध होना चाहिए। एक तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियुक्त, अभी इसको कहते हैं अनुमान के द्वारा सिद्ध करेंगे, न तो अप्रसिद्ध विशेषण। तुम अनुमान में पक्ष का जो विशेषण होता है साध्य, जिस पक्ष में साध्य अप्रसिद्ध होगा उसमें अनुमान में दोष क्या कहेंगे? अप्रसिद्ध विशेषण। तो साध्य होता है पक्ष में विशेषण, वन्यमान पर्वत वन्य तो साध्य जिस अनुमान का प्रसिद्ध नहीं हुआ वह अनुमान में दोष है अप्रसिद्ध विशेषण। तो यहाँ अप्रसिद्ध विशेषण तो इतना पूर्व से कहता है, हम अनुमान कर देंगे साध्य प्रसिद्ध है, क्या करेंगे? एतन स्वतंत्र प्रतियुत्व को पक्ष बनाया, एतन स्वतंत्र प्रतियुत्व किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी संसर्ग अभाव प्रतियुत्व व्याप्तित्व प्राग अभाव प्रतियुत्व। साध्य क्या है बोलो? पूर्व पिछले अनुमान में, पहले पूर्व अनुमान में एतन स्वतंत्र अभाव प्रतियुत्व का अभाव। अभी कहते एतन स्वतंत्र प्रतियुत्व का अभाव कहीं ना कहीं है, किसका? एतन स्वतंत्र प्रतियुत्व का अभाव कहीं है। ये घट का अभाव कहीं है? अयम घट किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी होती जलम, किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी होती प्रमेयत्वम, किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी होती सर्वत्र प्रमेयत्व, किंतु जलम किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी होती। ठीक इस प्रकार तंतुन स्वतंत्र प्रतियोगित्व किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी, अर्थात इसका अभाव कहीं ना कहीं है। इसका अभाव क्या होगा? ये तो तंतुनिष्ठ अत्यंतः प्रतियुत्व का अभाव, क्या अभाव होगा? ये तो तंतुनिष्ठ अत्यंतः प्रतियुत्व का अभाव, यही साध्य है ना? पूर्व इसका अनुमान का जो पहले अनुमान साध्य वो साध्य सिद्ध हो जाएगा। ये तत्यंतः प्रतियुत्व किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी, साध्य क्या हुआ? किंचन अत्यंतः प्रतियुत्व कहा है मालूम नहीं, कहीं ना कहीं इसका अभाव मिल जाएगा। ये तो तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियुत्व का अभाव कहीं ना कहीं मिलेगा, जैसे घट का अभाव मिलता है, जल का अभाव मिलता है, अभी प्रमेयत्व का अभाव नहीं मिलता, किंतु घट घट का अभाव मिलता है। घटत्व का अभाव मिलेगा कहाँ? मिलेगा घटादी घटत्व रह गया। घटत्व किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी होती पटत्व किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी होती अविधेयत्व किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी। ये तो तंतुनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी, इसका अर्थ क्या है? ये तो संतुलित स्वतंत्र प्रतियोगित्व का अभाव कहीं ना कहीं रहेगा। साध्य क्या है? किंचन से अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व, हेतु क्या है? संसर्ग अभाव प्रतियोगित्व व्याप्तित्व प्राग अभाव प्रतियोगित्व, तो पहले दृष्टान्त देखो प्राग अभाव प्रतियोगित्व, क्या दृष्टान्त है? प्राग अभाव प्रतियोगित्व संसर्ग अभाव प्रतियोगित्व व्याप्तित्व आएगा, यत्र यत्र प्राग प्रतियुत्व घट में आएगा प्राग प्रतियुत्व, वहाँ संसर्ग प्रतियुत्व रहेगा। घट का संसर्ग का प्रतियोग है ना? नहीं, संसर्ग में प्राग ध्वंस अत्यंत तीनों आएंगे। घट का प्राग होता है, घट का ध्वंस होता है, घट का अत्यंत होता है, तो घट में संसर्ग भाव प्रतियुत्व आएगा, घट में प्राग प्रतियुत्व है। यत्र यत्र प्राग प्रतियुत्व तत्त संसर्ग अभाव प्रतियुत्व है या नहीं? प्राग प्रतियुत्व रहेगा तो संसर्ग अभाव, प्राग भी संसर्ग अभाव है। ध्वंस प्रतियुत्व जहाँ रहेगा वहां संसर्ग अभाव प्रतियुत्व रहेगा नहीं? अत्यंत प्रतियुत्व रहेगा तो भी संसर्ग प्रतियुत्व रहेगा। इसे क्या हुआ? घट में प्राग प्रतियुत्व रहा, संसर्ग प्रतियुत्व रहा, तो अभी व्याप्य कौन हो गया? कौन व्याप्य हुआ? यत्र यत्र प्राग प्रतियुतम तत्र तत्र संसर्ग, यत्र यत्र संसर्ग अभाव प्रतियुतम तत्र तत्र प्राग प्रतियुत या नहीं? कहा नहीं, अत्यंत अभाव में अत्यंत प्रतियोगी, अत्यंत प्रतियोगित है संसार प्रतियोगित रहेगा, प्रायः प्रतियोगित रहेगा नहीं रहेगा। इसे व्याप्ति कैसे बनेगी, यत्र प्रागभाव प्रतियोगितम तत्र संसर्ग भाव प्रतियोगितम, तो व्याप्य कौन होगा, प्रायः प्रतियोगितम, किसका व्याप्य होगा, तो संसर्ग भाव प्रतियोगित का व्याप्य तो कितना आया, प्रागभाव प्रतियोगित में आया, दृष्टान्त में हेतु हो गया संसर्ग भाव प्रतियोगित व्याप्यतम दृष्टान्त आ गया। देखो साध्य, देखो प्रागभाव प्रतियोगित्व का कहीं ना कहीं अभाव है, सर्वत्र प्रायः प्रतियोगित रहता है, आकाश में प्रायः प्रतियोगित रहेगा, आत्मा में रहेगा, प्रायः प्रतियोगितम किंचन स्वतंत्रता प्रतियोगी होती, प्रायः प्रतियोगितम किंचन स्वतंत्रता प्रतियोगित होती प्रतियोगी होती, प्रायः प्रतियोगित्व का अभाव कहीं होता है, कहाँ होता है, प्रायः प्रतियोगित्व का अभाव आकाश में है, आकाश प्रायः प्रतियोगी है, प्रागभाव प्रतियोगित्व किसमें आएगा, जिसकी उत्पत्ति होती है, तार्किक लोग आकाश आकाश को नित्य मानते हैं, आत्मा को नित्य मानते हैं, इसमें प्रागभाव प्रतियोगित्व है, तो प्रागभाव प्रतियोगित्व का अभाव आ गया आकाश आदि में, प्रागभाव प्रतियोगित्व किंचन स्वतंत्रता प्रतियोगी न वहां, कहीं ना कहीं उसका अभाव है ना, नहीं तो किंचन स्वतंत्रता प्रतियोगी होता है प्रागभाव प्रतियोगित्व, प्रागभाव प्रतियोगित्व में किंचन स्वतंत्रता प्रतियोगित्व आया, साध्य आ गया। देखो दृष्टांत क्या है, प्रायः प्रतियोगित्व, इसमें हेतु रहा था, क्या हेतु था, संसर्ग भाव प्रतियोगित्व व्याप्त रहा था और साध्य भी रह गया, साध्य क्या है, किंचन अत्यंत भाव प्रतियोगित्व रह गया। दृष्टांत में हेतु रहा या साध्य रहा, दृष्टांत क्या है, प्रायः प्रतियोगित्व, इसमें हेतु रहा, क्या हेतु है, साध्य क्या है, प्रतियोगित रह गया। अच्छा पक्ष देखो, पक्ष क्या है, एतद स्वतंत्र प्रतियोगित्व में एत जो जहां जहां एतद स्वतंत्र प्रतियोगित्व आएगा वहां संसर्ग प्रतियोगित्व रहेगा या नहीं, अत्यंत प्रतियोगित्व जहां रहेगा वहां संसर्ग प्रतियोगित्व आएगा नहीं, तो संसर्ग प्रतियोगित्व का व्याप्य हो गया अत्यंत प्रतियोगित्व, अत्यंत प्रतियोगित्व संसर्ग प्रतियोगित्व व्याप्त हुआ, तो ये अत्यंत प्रतियोगित्व में संसर्ग प्रतियोगित्व व्याप्त आ गया, पक्ष में हेतु हो गया, पक्ष क्या है, एतनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व उसमें संसर्ग प्रतियोगित्व व्याप्त रह गया, पक्ष में हेतु हो गया, साध्य रहे, साध्य क्या है, किंचन अत्यंत प्रतियोगित्व आएगा किसमें, एतनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व में, इसका अर्थ क्या हुआ, एतन स्वतंत्र प्रतियोगित्व किंचन स्वतंत्र होता प्रतियोगी, कहीं ना कहीं इसका अभाव है, किसका अभाव, एतन स्वतंत्र प्रतियोगित्व का कहीं ना कहीं अभाव है, कहीं ना कहीं अभाव दे जाएगा, किंचन स्वतंत्र भाव का प्रतियोगी कौन बनेगा, एतन स्वतंत्र प्रतियोगित्व क्या बनेगा, किंचन अत्यंत भाव का प्रतियोगी, तो इसमें क्या आएगा, किंचन अत्यंत भाव प्रतियोगित्व कितने आएगा, एतन स्वतंत्र प्रतियोगित्व, अर्थ क्या सिद्ध हुआ, एतन स्वतंत्र प्रतियोगित्व का अभाव कहीं न कहीं है, क्या सिद्ध हुआ, एतन स्वतंत्र प्रतियोगित्व का अभाव सिद्ध हो गया, पूर्व अनुमान में साध्य क्या था, एक तंत्र स्वतंत्र प्रतियोगित्व का अभाव साध्य सिद्ध हो गया, अप्रसिद्ध विशेषण दोष रहा, इति सामान्यतः तत्प्रसिद्ध, सामान्य तो क्या है, कहाँ प्रसिद्ध है इस निश्चय नहीं हुआ, कहाँ साध्य है अत्यंत प्रतियोगित्व का अभाव ये सिद्ध नहीं है, किंतु साध्य प्रसिद्ध हो गया सामान्य रूप से, किंचित निष्ठ अत्यंत प्रतियोग है ना, एतनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगितम किंचित निष्ठ अत्यंत प्रति, कहीं ना कहीं इसका अभाव है, तो सामान्य तो सिद्ध है ना, विशेष रूप सिद्ध है, कहाँ अभाव है, रूप का अभाव वायु में है, ये विशेष सिद्ध हुआ, यदि कहें रूप किंचन स्वतंत्र प्रतियोगी तो क्या सिद्ध हुआ, सामान्यतः कहीं ना कहीं उसका अभाव है, कहाँ अभाव, विशेष जैसे शब्द गुण, गुण होने से क्या होगा, शब्द द्रव्याश्रित गुणत्व गंधव किसी न किसी द्रव्य में रहेगा, पहले किसी द्रव्य में रहेगा सिद्ध, सामान्यतः द्रव्याश्रित सिद्ध हुआ, शब्द में द्रव्याश्रित सिद्ध होने के बाद पृथ्वी आदि द्रव्य आश्रित नहीं हो सकता है, एक आकाश नाम द्रव्य मानना पड़ेगा। ऐसे शब्द आश्रित आकाश की सिद्धि ऐसे तार्किक लोग मानते हैं। अभी साध्य प्रसिद्ध हुआ सामान्य रूप से कहीं ना कहीं उसका साध्य है, एतन स्वतंत्र प्रतित्व का अभाव कहीं ना कहीं है। कहा ऐसे दवा ऐसे सामान्य सिद्ध हुआ, ये जो कहने पर वो सिद्धांत कहेगा ये ठीक नहीं है। आकाश अत्यंत अभाव, आकाश अत्यंत अभाव घट में रहेगा ना, रहेगा है? आकाश का अत्यंत अभाव कहाँ कहाँ रहेगा? सर्वत्र रहता है। घटारु संसर्ग अभाव प्रतियुत्व व्याप्यत्व ग्रहात, उसे संसर्ग अभाव प्रतियुत्व है या नहीं? घट में आकाश अत्यंत अभाव रहेगा तो अत्यंत अभाव प्रतियुत्व रहा, और उसमें संसर्ग प्रतियुक्त रहा है नहीं कहाँ? यत्र यत्र आकाश अत्यंत अभाव तत्र तत्र संसर्ग प्रतियुक्त, यत्र यत्र आकाश अत्यंत अभाव तत्र तत्र संसर्ग प्रतियुक्त। तो संसर्ग प्रतियुक्त का व्याप्य कौन हुआ? आकाश अत्यंत अभाव में संसर्ग प्रतियुक्त का व्याप्यत्व रहा, तो आकाश अत्यंत अभाव में संसर्ग, देखो अत्यंत आकाश अत्यंत अभाव में क्या रहा? संसर्ग प्रतियुक्त व्याप्यत्व रहा, तुम्हारे अनुमान का हेतु रह गया है ना? नहीं, अब तो पहले जो अनुमान क्या था, एथ निस्वतंत्र प्रतियुत्तम किंचित निस्वतंत्र प्रतियोगी संसर्ग भाव प्रतियुक्त व्याप्यत्व, ये जो अनुमान में तुम्हारा जो हेतु है क्या है? तो व्याप्यत्व वो रह गया आकाश अत्यंत में, क्या रह गया? संसर्ग प्रतियुक्त व्याप्यत्व रह गया। वहां किंचन स्वतंत्र प्रतियुक्त रहेगा क्योंकि आकाश का अत्यंत भाव के बराबर नहीं है, आकाश अत्यंत भाव उसका अभाव कहीं रहेगा? किंचन स्वतंत्र प्रतियुक्त आएगा, हेतु रहा साध्य नहीं रहा तो क्या दोष है? भेजा देखो किंचन स्वतंत्र प्रतियुक्त अभाव केवल अनुत, आकाश अत्यंत भाव में घटाद में संसर्ग प्रतियुक्त व्याप्य तो ज्ञान हो गया, किंतु तस्य केवल अनुत तस्य कस्य, आकाश अत्यंत केवल नहीं सर्वत्र रहता है क्योंकि आकाश कहीं आश्रित नहीं होता है। किंचन स्वतंत्र प्रतियुक्त उसमें आएगा, आकाश का अत्यंत सर्वत्र रहता है कहीं भी उसका अभाव नहीं रहता है, तो किंचन स्वतंत्र प्रतियुक्त का आया प्रतियुक्त अभाव आया तो साध्य नहीं रहा, जहाँ हेतु रहा साध्य नहीं रहा क्या दोष है? तत्र व्यभिचार इति सिद्धांत कहने पर पूर्वी कहता है नवाच्यम संसर्ग भाव प्रतियुक्त अनधिकरण केवल धर्मे सत्यन आकाश अत्यंत संसर्ग भाव प्रतियुक्त अव्याप्य व्यभिचार। पूर्व जी कहता है संसर्ग प्रतियुक्त का व्याप्य नहीं आकाश अत्यंत भाव, आकाश अत्यंत भाव संसर्ग प्रतियुक्त का व्याप्य नहीं। सामान्य रूप से को आकाश अत्यंत भाव नित्य आत्मा में रहेगा ना नहीं रहेगा? आत्मा में आकाश का अत्यंत रहेगा ना नहीं? सर्वत्र आकाश का अत्यंत रहता है, नित्य पदार्थ में रहेगा? जहाँ अत्यंत आकाश अत्यंत रहा वहां संसर्ग प्रतियुक्त आएगा नित्य में? नित्य पदार्थ संसर्ग का प्रतीक होता है, आत्मा संसर्ग का प्रतीक बनेगा? संसर्ग प्रतियुक्त ध्वंस प्रतियोगी नहीं बनेगा, प्राग प्रतियोगी नहीं बनेगा, किंतु अत्यंत भाव का प्रतियोगी बन जाएगा। आत्मा का अत्यंत भाव कहाँ रहेगा? आकाश का अत्यंत भाव जैसे केवल अनुभव सर्वत्र है, इस प्रकार आत्मा का भी अत्यंत भाव सर्वत्र है। कार्य का मत के अनुसार आत्मा कहाँ अस्तित्व है? क्या आत्मा कहाँ अस्तित्व है? नहीं। परमाणु कहाँ अस्तित्व होगा? इसे नित्य द्रव्य कहीं अस्तित्व नहीं होने का न उसका अत्यंत भाव सर्वत्र रहता है, इसे नित्य द्रव्य भी अत्यंत भाव का प्रतियोगी है, नित्य द्रव्य भी अत्यंत भाव का प्रतियोगी है। इसलिए वहाँ व्यभिचार स्थल नहीं बताया जो आप बताते हो, जहाँ जहाँ आकाश नहीं, हाँ आकाश अत्यंत रहेगा वहाँ वहाँ संसर्ग प्रतियोगित्व नहीं रहता है। व्यभिचार बताना चाहिए नित्य पदार्थ को, नित्य में आकाश का अत्यंत रहेगा किंतु नित्य भी संसर्ग का प्रतियोगी बनता है, ध्वंस पृथ्वी नहीं बनेगा, प्रायः पृथ्वी नहीं बनेगा, किसका बनेगा? अत्यंत पृथ्वी कौन बनेगा? नित्य बन जाएगा। ऐसे आकाश अत्यंत जहां जहां रहेगा वहां संसर्ग पृथ्वी तो रहेगा ना, नहीं रहेगा? क्योंकि तीनों में से कोई एक रहा, प्रायः ध्वंस अत्यंत किस एक पृथ्वी आ गया तो संसर्ग पृथ्वी आ गया। इसे देखो व्यभिचार कहाँ देता है, पूर्व ऋषि कहता है देखो केवला नहीं धर्म में, किसने केवला नहीं धर्म है, वो केवला नहीं जो धर्म है अभिदेव प्रमेत आदि है वो संसर्ग पृथ्वी तो उसमें नहीं आएगा, ना उसका ध्वंस होगा ना प्राग होगा ना उसका अत्यंत भाव होगा, प्रमेत अभिधेयत्व उसका प्राग ध्वंस नहीं होगा अत्यंत भाव भी नहीं। तो केवला नहीं धर्म में संसर्ग भाव प्रत्युत आएगा, संसर्ग प्रत्युत तो कहाँ अधिकन हुआ, किस कहाँ कौन हुआ, केवला नहीं धर्म में संसर्ग प्रत्युत तो कहाँ अधिकन तो आएगा धर्म में, वहाँ आकाश अत्यंत रहेगा ना नहीं, आकाश अत्यंत सर्वत्र होता है क्या नहीं रहेगा, केवला नहीं धर्म में रहेगा आकाश अत्यंत रहा किंतु संसर्ग प्रत्युत तो नहीं रहा, इसलिए संसर्ग प्रत्युत का व्यापी बनेगा आकाश अत्यंत भाव, आकाश अत्यंत भाव केवल में रहेगा नहीं रहेगा, क्या रहेगा कहाँ रहेगा, केवल में रहेगा, वहां संसर्ग प्रत्युत आएगा, इसे संसर्ग प्रत्युत का व्याप्य बनेगा आकाश अत्यंत भाव नहीं बनेगा। पूर्व जो सिद्धांत ने कहा था आकाश अत्यंत भाव संसर्ग प्रत्युत का व्याप्य हो गया, इसलिए वहां साध्य नहीं रहेगा, साधे किंचन स्वतंत्र प्रत्युत नहीं है, व्यभिचार होगा, सिद्धांत पूर्व विश्वता ऐसा नहीं है, क्योंकि केवला नहीं धर्म में आकाश अत्यंत रहा किंतु संसर्ग प्रत्युत व्याप्य तो नहीं रहा, संसर्ग प्रत्युत अव्याप्य व्याप्य नहीं हुआ अव्याप्य हो गया, ऐसे व्यभिचार नहीं है। आकाश अत्यंत भाव संसर्ग प्रत्युत का व्याप्य बना गया, व्याप्य बनता तो व्यभिचार होता, आकाश अत्यंत रहता है केवल अन्य धर्म में किंतु अत्यंत प्रत्युत तो नहीं रहेगा तो व्यभिचार होता है। आकाश अत्यंत भाव संसर्ग प्रत्युत का व्याप्य बना क्यों नहीं बना, क्योंकि आकाश का अत्यंत भाव केवल अन्य धर्म में भी रहेगा, वहां संसर्ग प्रत्युत तो नहीं रहता है, इसलिए व्याप्य नहीं हुआ। आकाश अत्यंत भाव में संसर्ग भाव प्रत्युत का व्याप्य तो रहेगा नहीं रहेगा। देखो संसर्ग प्रत्युत्व के अनधिकरण में केवलानी धर्म में रहता है आकाश अत्यंत रहेगा, आकाश अत्यंत भाव केवलानी धर्म में रहेगा कहाँ रहेगा, वहां संसर्ग प्रत्युत्व रहता है, तो संसर्ग प्रत्युत्व जहां नहीं रहा वहां भी आकाश अत्यंत हो गया, इसलिए आकाश अत्यंत संसर्ग प्रत्युत्व का व्याप्य बनेगा, इसे अव्याप्यत्व है ना व्यभिचार नहीं है। इति चेत यहाँ तो पूर्व विषय पर सिद्धांति कहता है, सिद्धांति कहता है यहाँ यत्र एतत्तंतुनिष्ठ प्रत्युतम तत्र एतत्तंतु आरोधत भाव अवश्य। सिद्धांति क्या कहेगा, तुम्हारा अनुमान पूर्व विषय का अनुमान क्या है, अयम पट एतत्तंतुनिष्ठ प्रतियोगी न एतत्तंतु आरोधत्वा व्यतिरेक है न पटांतर, इसका जो व्यतिरिक व्याप्ति करेंगे यत्र यत्र एतत्तंतु अत्यंत प्रतित्व तत्र तत्र एतत्तंतु आरब्धत्व अभाव, ये व्यतिरिक व्याप्ति है ना, ये जो व्यतिरिक व्याप्ति पूर्व विषय अनुमान की उसी व्याप्ति में सिद्धांत एक उपाधि देगा। सिद्धांत क्या कहेगा, तुम्हारे जो अनुमान में व्यतिरिक व्याप्ति उसमें उपाधि है, अर्थात तुम्हारे हेतु तो उपाधि के हेतु व्याप्ति होता सिद्ध, तुम्हारे हेतु में यदि व्याप्यता सिद्धि दोष रही तो हमारे हेतु के लिए तत्पर पक्ष बनेगा, तुम्हारे हेतु दुर्बल है, इसमें क्या दोष है, उपाधि दोष है। सिद्धांत देगा क्या दोष देगा, उपाधि, किसमें उपाधि देगा, पूर्व पीछे अनुमान में जो व्यतिरिक व्याप्ति उसमें उपाधि देगा। ओम।